दृष्टि ने अपनी आंखें खोली और फिर वो होटल के अंदर वापस जाने लगी। दृष्टि जैसे जैसे चल रही थी उसे दिव्यांश के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे, जब दिव्यांश दृष्टि पहली बार करीब आए थे। दिव्यांश उस वक्त बहुत गुस्से में था, लेकिन गुस्से में भी उसने दृष्टि को हर्ट नहीं किया था। यही सब सोचती सोचती दृष्टि होटल के उस बार में आ गई जहाँ दिव्यांश उन दो आदमियों के साथ बैठा हुआ था। दृष्टि ने नजर घुमाई लेकिन वहाँ दिव्यांश नहीं था। दृष्टि के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। दृष्टि शौर्य को ढूंढने लगी लेकिन वहां उसे शौर्य भी दिखाई नहीं दिया और ना ही सांझ का कुछ अता पता था। दृष्टि ने पूरा बार देखा लेकिन उसे तीनों में से कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक वेटर ने आकर दृष्टि को कुछ इशारा किया और दृष्टि उसके इशारे को समझ गई। दृष्टि भागते हुए होटल के एक रूम के बाहर गई। वो रूम अंदर से बंद था। दृष्टि ने रूम को नॉक करते हुए कहा, दिव्यांश क्या आप अंदर है? लेकिन ना तो उस कमरे का गेट खुला और ना ही अंदर से कोई आवाज आई। अब तो दृष्टि का दिल और जोरों से धड़कने लगा। उसे वंशिका की कही हुई बातें याद आने लगी कि अगर तुमने अपने पति को नहीं संभाला तो इनमें से कोई और संभाल लेगा। अब तो दृष्टि को घबराहट होने लगी। उसने फिर से गेट को नॉक करते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज गेट खोल दीजिए। लेकिन अब भी किसी ने गेट नहीं खोला। तभी वहाँ एक वेटर आया। दृष्टि ने उस वेटर को देखकर कहा, मेरे हस्बैंड अंदर है, प्लीज ओपन इट। उस वेटर ने एक चाबी ली और उस गेट को खोल दिया। जैसे ही दृष्टि अंदर गई उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दिव्यांश बेड पर लेटा हुआ था और उसके जस्ट ऊपर एक लड़की लेटी हुई थी जो दिखने में अमेरिकन थी। उस लड़की को देखकर दृष्टि की बौहें तन गई। वहीं उसने दिव्यांश को देखा जो पूरा नशे में था और नशे में भी बड़बड़ा रहा था, शिकंजी आई लव यू। पहले तो दृष्टि को बहुत गुस्सा आया लेकिन जब उसने दिव्यांश के मुंह से अपना नाम सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शिकंजी आगे आई और उसने उस अमेरिकन लड़की की बाजू को पकड़कर दिव्यांश के ऊपर से उठाया और खींच कर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। वो अमेरिकन लड़की इंडियन चांटा झेल नहीं पाई और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। दृष्टि का तो मन कर रहा था कि उस अमेरिकन का खून कर दे। दृष्टि ने फिर से उसे बाजू से उठाया और उसे लगभग कमरे से बाहर धकेलते हुए गुस्से में बोली, गेट लॉस्ट। अमेरिकन लड़की भी अपने गाल पर हाथ रखकर वहां से चली गई। दृष्टि ने सबसे पहले गेट बंद किया। दृष्टि गुस्से में दिव्यांश के पास आई। उसने एक पानी का गिलास उठाया और दिव्यांश के मुंह पर मारने को हुई लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गई और उसने वो गिलास वापस से नाइट स्टैंड पर रख दिया। लेकिन इस वक्त दृष्टि को दिव्यांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने दिव्यांश के पास बैठकर दिव्यांश के गालों को थपथपा कर कहा, मिस्टर रघुवंशी उठिए। लेकिन दिव्यांश इस वक्त होश में नहीं था। दृष्टि ने फिर से दिव्यांश को उठाते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी अगर मेरे गुस्से से बचना चाहते हैं तो उठ जाइए, वरना सच कहती हूँ मैं गुस्से में कुछ कर दूंगी। लेकिन दिव्यांश को सच में होश नहीं था। अचानक ही दिव्यांश ने दृष्टि की कमर पर हाथ रखा और उसने उसे करीब कर लिया और करवट लेकर अपने नीचे करते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, शिकंजी आई रियली लव यू, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब पैंथर ने किया। और पैंथर ने भी जानबूझकर नहीं किया, उसे भी उस रणविजय सिंह राणा ने ब्लैकमेल किया था। तुम नहीं जानती लेकिन पैंथर और पूरी भी एक दूसरे से दूर है। पैंथर ने मेरे लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस कर दिया और वो दोबारा पूर्वी से कभी नहीं मिलेगा। न जाने ऐसी कितनी बातें दिव्यांश ने नशे में दृष्टि को बता दी और दृष्टि दिव्यांश की बातों को सुन रही थी। दिव्यांश के होंठ और ज्यादा हरकत करने लगे थे। जैसे ही दिव्यांश के होंठ हरकत करने लगे वैसे ही दृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश होश में नहीं था लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो दृष्टि के पास ही है। दिव्यांश ने अपना चेहरा दृष्टि की तरफ किया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दिव्यांश ने थोड़ा सा झुककर दृष्टि के होंठों को कैप्चर कर लिया और दृष्टि ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते दिव्यांश के हाथ भी दृष्टि के बदन पर चलने लगे और थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। दिव्यांश तो नशे में था, उसे तो ठीक से कुछ पता भी नहीं था, लेकिन दृष्टि वो तो होश में थी। आज दृष्टि ने होश में दिव्यांश के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। एक घंटे बाद दिव्यांश ने दृष्टि को बाहों में भरा और बिना कुछ कहे सो गया। वहीं दृष्टि तो बस दिव्यांश के चेहरे को देख रही थी। दृष्टि की बाहें भी दिव्यांश पर कसती जा रही थी और दिव्यांश उसे तो होश ही नहीं था कि उसकी बाहों में उसकी दृष्टि है। अगर वो इस वक्त होश में होता तो शायद खुशी के मारे पागल हो गया होता। वहीं दृष्टि ये सब सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी कि जब दिव्यांश को पता चलेगा कि कल रात वो अपनी शिकंजी के साथ था तो कैसे रिएक्ट करेगा। दृष्टि की आंखों में तो नींद ही नहीं थी, वो तो बस दिव्यांश को ही देखती रही। ना जाने रात के किस पहर दृष्टि दिव्यांश को देखते देखते सो गई। वहीं दूसरी तरफ शौर्य को पूरी चढ़ चुकी थी। सांझ शौर्य को संभालती हुई होटल से बाहर ले आई, फिर उसने एक कैब बुक की और शौर्य को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ गई। शौर्य को पार्किंग से अपार्टमेंट तक लाने में सांझ की बैंड बज गई। कहां सांझ हल्की फुल्की सी, कहां शौर्य एक भारी भरकम शरीर। फिर भी सांझ जैसे तैसे शौर्य को अपार्टमेंट तक ले आई। सांझ ने शौर्य को जैसे तैसे बेड पर लेटाया, तभी शौर्य ने सांझ का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। शौर्य के ऐसे अपने ऊपर खींचने से सांझ की तो दिल की धड़कनें भागने लगी। उसे तो कुछ सेकंड के लिए डर भी लगने लगा। शौर्य को कुछ भी होश नहीं था। उसने सांझ के गाल पर हाथ लगाकर कहा, तुम्हें पता तुम बहुत अच्छी हो, अगर चाशनी मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं तुम्हें प्रपोज करने में सेकंड नहीं लगाता। लेकिन क्या करूं, उस लड़की ने मुझे बिना स्वार्थ के प्यार किया है और अब मेरी बारी है उसका इंतजार करने की। तुम बहुत अच्छी हो, मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम मुझे कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ दूंगा जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। शौर्य ये सारी बातें नशे में बोल रहा था, लेकिन सांझ ये बात समझ रही थी कि सारी बातें शौर्य के दिल से निकल रही हैं। शौर्य के ऐसा बोलने से सांझ की आंखें नम हो गई। वहीं शौर्य तो अपनी बात बोलकर फिर से नींद की आगोश में चला गया। सांझ शौर्य के ऊपर से उठ गई। सांझ ने शौर्य के शूज रिमूव किए, उसके कोट की जैकेट को जैसे तैसे निकाला, शौर्य की शर्ट के दो बटन खोले ताकि शौर्य कंफर्टेबल होकर सो जाए। सांझ ने वो सारे कपड़े उठाए और सोफे पर रखे, और जैसे ही उसने पलटकर शौर्य को देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शौर्य बेड पर ही वॉमिटिंग कर रहा था, जिसे देखकर सांझ की बौहें तन गई और सांझ दांत पीसते हुए खुद से बोली, इतनी पीते ही क्यों है, अगर झेली नहीं जाती तो। वहीं शौर्य तो थोड़ा सा टेढ़ा होकर बेड पर बस उल्टी पर उल्टी किए जा रहा था, जिसे देखकर सांझ बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई। उसे इस वक्त शौर्य से घिन आ रही थी, लेकिन बेचारी करती क्या, अपने प्यार के हाथों मजबूर थी, इसलिए वो जल्दी से शौर्य के पास गई और उसकी पीठ को थपथपाने लगी। थोड़ी देर थपथपाने के बाद शौर्य सीधा होकर लेट गया और फिर से नींद के आगोश में चला गया। वहीं सांझ ने शौर्य और बेड की हालत देखी तो उसे भी वॉमिटिंग हो गई और उसने भी फर्श पर ही वॉमिटिंग कर दी। सांझ को इस वक्त बहुत घिन आ रही थी। थोड़ी देर झुंझलाकर सांझ वॉशरूम की तरफ बढ़ी। सांझ ने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए और फिर आकर वॉमिटिंग को साफ किया। फिर उसने शौर्य को देखा, उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। सांझ पैर पटक कर शौर्य के पास आई और उसने शौर्य की शर्ट को उसकी बॉडी से निकालकर एक साइड रख दिया। सांझ कुछ देर तक शौर्य की परफेक्ट बॉडी को ही देखती रही और फिर मनी मन मुस्कुराकर बोली, वैसे मैंने गलत बंदे को नहीं चुना, बंदा तो ये परफेक्ट है। इतना कहकर सांझ शौर्य के पास से उठ गई। फिर वो एक गीला कपड़ा लाई और उसने शौर्य की बॉडी को साफ किया। फिर बेचारी ने जैसे तैसे शौर्य को करवट दिलाकर बेडशीट भी निकाल दी, लेकिन अब बेडशीट बिछाने की हिम्मत सांझ के अंदर नहीं थी, इसीलिए उसने शौर्य को ब्लैंकेट से कवर किया, फिर अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर शौर्य के माथे पर किस किया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वहीं दूसरी तरफ वंशिका ने देव को पालने में अच्छे से सुला दिया था, और वरदान वो तो जैसे सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। वंशिका को वरदान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी, लेकिन वरदान तो जैसे आज पूरा रोमियो बन चुका था। वो बार बार वंशिका का हाथ पकड़ता था और उसके साथ डांस करने लगता। वो बार बार वरदान को बेड पर बैठाती, लेकिन वरदान दो मिनट के लिए भी बेड पर नहीं बैठा। वो हर बार खड़ा हो जाता और वंशिका को डांस करने के लिए अप्रोच करता। वहीं वंशिका को अब गुस्सा आ गया और उसने वरदान को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, चावत साहब जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई, पड़ोसी देखेंगे तो मजाक बनाएंगे। वरदान भी मानने वालों में से नहीं था। वरदान फिर से वंशिका के पास गया, उसने वंशिका की कमर में हाथ डाला और खुद से सटाते हुए कहा, कौन से पड़ोसी, ये इंडिया नहीं अमेरिका है और यहाँ किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और रही बात देखने की तो इंडिया हो या अमेरिका, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे और तुम्हें प्राइवेट मोमेंट्स में देखे, और अगर किसी ने देखा भी तो उसकी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, गोटियां। कहते हुए वरदान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। वहीं वंशिका का माथा पूरे तरीके से खराब हो चुका था। वंशिका ने कहा, तो आप ही बता दीजिए आप कैसे सोएंगे, क्या करूं मैं ऐसा जिससे आप सो जाएं। वरदान ने वंशिका के साथ बॉल डांस करते हुए कहा, मेरे साथ डांस करो। वंशिका इरिटेट होते हुए बोली, जब से पार्टी से आए हैं तब से डांस ही कर रहे हैं, ऐसा कौन सा डांसर घुस गया आपके अंदर जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। वरदान को तो वंशिका की डांस से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अब भी वंशिका के साथ बॉल डांस कर रहा था। डांस करते करते अचानक ही वरदान ने वंशिका को दीवार से लगा दिया और वंशिका के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वंशिका ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, ये क्या कर रही है? वरदान नशे में था, लेकिन फिर भी उसे इतना होश था कि वो वंशिका के साथ क्या कर रहा है। वरदान अपने होंठ वंशिका के कानों के पास ले जाकर बोला, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्या अब भी हमारे बीच दूरी बनी रहेगी? वरदान की बात सुनकर वंशिका के रोंगटे खड़े हो गए। वरदान वंशिका लगभग 7-8 महीने से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन दोनों के बीच फिजिकल कुछ नहीं हुआ था। वरदान ने वंशिका को कभी फोर्स नहीं किया, वहीं वंशिका ने अपनी शर्म के चलते वरदान को कोई इशारा भी नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वंशिका वरदान से दूर रहना चाहती थी, बस वो वरदान की पहल का इंतजार कर रही थी। वहीं वरदान ने पहल नहीं की क्योंकि वो खुद को वंशिका का गुनहगार समझता था। उसे लगता था वंशिका रणविजय सिंह राणा की कैद में उसकी वजह से रही। अगर वो सही टाइम पर सही डिसीजन लेता तो वंशिका के इंतजार में इतने साल नहीं गुजारने पड़ते और वंशिका टॉर्चर से नहीं गुजरती। वंशिका ने वरदान की आंखों में देखा तो वरदान ने गहरी सांस लेकर फिर कहा, बताओ तो वंशिका, क्या अब भी मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता? क्या अब भी तुम मुझसे नाराज हो? वंशिका, मैं जानता हूँ कि मैं होश में नहीं हूँ। समझ लो कि मैं इसी वक्त तुमसे इजाजत मांग रहा हूँ। एक बार होश में आ गया तो फिर तुमसे दूर हो जाऊंगा। मना मत करना वंशिका, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। सुबह दिव्यांश का रिएक्शन कैसा होगा? क्या शौर्य सांझ को समझ पाएगा? वंशिका ने अपना माथा वरदान के माथे से लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी का एक आंसू गिर गया। वंशिका के रजावत साहब आज भी नहीं बदले थे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। वंशिका ने अपनी बाहें वरदान की कमर पर लपेट दी, वहीं वरदान ने भी वंशिका को कसकर गले लगा लिया। वरदान वंशिका से थोड़ा सा दूर हुआ और अगले ही पल वरदान ने वंशिका को किस कर लिया। एक किस के बाद वरदान ने वंशिका को गोद में उठाया और बेड पर ले आया। देखते ही देखते वरदान और वंशिका के बीच की दूरी भी खत्म हो गई। वरदान ने सच में वंशिका का बहुत इंतजार किया था और आज नशे की हालत में उससे प्यार करने की इजाजत भी मांग ली। वही वंशिका तो कब से इंतजार कर रही थी कि वरदान पहल करे, और आज जब वरदान ने नशे में पहल की तो वंशिका ने वरदान को नहीं रोका। पूरे 18 साल बाद दोनों एक दूसरे की आगोश में सुकून के पल बिता रहे थे। कुछ वक्त बाद वरदान ने वंशिका के सिर को अपने बाजू पर रख लिया और देखते ही देखते वो दोनों भी सो गए। वही देव भी पालने में लेटे हुए थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर वो भी सुकून से सो गया। आज की रात सबके लिए खुशियों के कुछ पल लेकर आई थी। दिव्यांश दृष्टि के बीच की दूरी खत्म हो गई थी। वरदान ने वंशिका से अपने प्यार को आगे बढ़ाने की इजाजत मांग ली थी। वहीं शौर्य ने नशे में ही सही, लेकिन सांझ को अपने दिल की बात बता दी थी। इंडिया में हर्षवर्धन की जब आंख खुली तो उसने दोनों हाथ फैलाकर अंगड़ाई तोड़ी और तभी उसने अपनी गर्दन और कमर में दर्द महसूस किया। उसने अपनी गर्दन चटकाई और फिर उसने देखा तो वो बैठे बैठे ही सो गया था। हर्षवर्धन ने हल्का सा पलट कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। हीर भी बैठे बैठे ही सो गई थी, ताकि हर्षवर्धन को डिस्टर्ब ना हो। हर्षवर्धन उठा और बोला, ये लड़की बिना पूरी पागल है। बाहर से कितना भी मॉडर्न बनने की कोशिश कर ले, लेकिन अंदर से तो मेरी साहिबा ही है। इतना कहकर हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया। हर्षवर्धन ने जैसे ही हीर को गोद में उठाया, हीर की आंख खुल गई, लेकिन पूरे तरीके से वो नींद की गिरफ्त में ही थी। हीर ने जब महसूस किया कि वो अपने साहब की गोद में ही है तो उसने अपनी बाहें हर्षवर्धन के गले में लपेट दी और हर्षवर्धन उसे लेकर बेडरूम में आ गया। हर्षवर्धन ने हीर को अच्छे से लिटाया और फिर खुद उसके पास लेट गया। हर्षवर्धन ने हीर से थोड़ी सी दूरी बनाई हुई थी। हीर थोड़ा सा आगे आई, उसने अपना सिर हर्षवर्धन की बाजू पर रखा और उसे कसकर गले लगा लिया और थोड़ी देर में दोनों फिर से नींद की आगोश में चले गए। राजवीर का घर। राजवीर की जब आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। रूही और राजवीर दोनों ही लेट नाइट सोए थे, इसलिए दोनों में से किसी की आंख नहीं खुल रही थी। राजवीर ने अपने एक हाथ से रूही के बालों को सहलाया और उसके माथे को किस कर लिया और फिर अपनी बाहें रूही पर कस दी। थोड़ी देर लेटी रहने के बाद राजवीर ने धीरे से रूही को खुद से दूर किया और उठकर वॉशरूम में चला गया। राजवीर फ्रेश होकर बाहर आया और किचन में चला गया। आज संडे था, इसीलिए उसे ऑफिस नहीं जाना था। राजवीर ने फिर अपने और रूही के लिए नाश्ता बनाया। वहीं रूही की आंख भी खुल गई। रूही ने टाइम देखा तो 12 बज गए थे और रूही झटके से उठ गई, हवा की स्पीड से वॉशरूम में भागी और 15 मिनट में ही तैयार होकर बाहर आ गई। रूही को लगा शायद राजवीर आज भी उसे सोता हुआ छोड़कर चला गया। रूही जल्दी जल्दी किचन में गई और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, राजवीर के लिए लंच बना देती हूँ, फिर ऑफिस लंच लेकर चली जाऊंगी। पता नहीं कुछ खाकर भी गई होंगी या नहीं। मैं भी ना बहुत ज्यादा ही सोती रहती हूँ। तभी उसे पीछे से राजवीर की आवाज सुनाई दी, बीवी आज संडे है। राजवीर की आवाज सुनकर रूही ने पलटकर देखा तो राजवीर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहा था। रूही राजवीर के पास आकर बोली, अरे मैं तो भूल ही गई आज संडे है, तुमने नाश्ता बना दिया। राजवीर ने रूही के कंधों को पकड़ा और उसे चेयर पर बैठाते हुए बोला, हाँ मैंने बना दिया, आओ साथ में नाश्ता करते हैं। राजवीर अब रूही को अटेंशन देने लगा था, बल्कि उसका हर तरह से ख्याल भी रखने लगा था। दोनों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद रूही ने किचन साफ किया। तब तक राजवीर ने कपड़े धो दिए, रूही ने फिर सारा घर साफ किया। फिर दोनों ही दोपहर के टाइम बैठकर मूवी देखने लगे। लेकिन रूही के दिमाग में अभी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। राजवीर अब भी रूही से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, जबकि आज संडे था और राजवीर चाहता तो रूही के साथ अपनी सारी दूरी खत्म कर देता। वो दोनों अकेले रहते थे और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी राजवीर को नहीं मिलती। फिर भी राजवीर रूही से अलग सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। क्यों कर रहा था ये रूही भी नहीं जानती थी, लेकिन राजवीर उसके इतना पास था और इतने प्यार से ट्रीट कर रहा था कि रूही उसी में खुश थी। थोड़ी देर बाद रूही उठी और दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए जाने लगी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ जा रही हो, अभी तो मूवी खत्म नहीं हुई। रूही ने कहा, लंच करोगे कि नहीं। राजवीर ने कहा, अरे मेरे पास बैठकर मूवी देखो, आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे। रूही ने कहा, और लंच। राजवीर बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम्हें कुछ खाना है तो खा लो। रूही राजवीर के बिल्कुल पास बैठकर उसके सीने पर सिर रखकर बोली, मुझे भी भूख नहीं है, और दोनों फिर से मूवी देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ शिवाय आर्या के कमरे में आर्या को मैथ्स पढ़ा रहा था। आज शिवाय को भी ऑफिस नहीं जाना था और आर्या को भी कॉलेज नहीं जाना था। नाश्ता करने के बाद शिवाय आर्या के कमरे में आया और आर्या ने उसे रोक लिया और दोनों ही बैठकर स्टडी करने लगे। थोड़ी देर बाद शिवाय ने एक वास टूटने की आवाज सुनी, शिवाय के कान खड़े हो गए। वहीं आर्या तो पूरे ध्यान से अपना काम कर रही थी। शिवाय ने आर्या को देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं अभी आया, तब तक तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय वहां से उठा और खिड़की के पास गया। शिवाय ने हल्का सा कर्टन हटाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गार्डन में खड़े सारे बॉडीगार्ड्स जमीन पर पड़े हुए थे, डैनी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शिवाय ने कसकर अपनी आंखें बंद की। शिवाय समझ गया कि रजावत हाउस पर अटैक हुआ है। शिवाय दूसरी तरफ गया और दूसरी खिड़की के पर्दे को हटाकर देखा तो एक बड़ी सी गाड़ी में से सरफराज उतरा। सरफराज को देखकर शिवाय की भौहें तन गई। शिवाय ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, सरफराज आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, गलती कर दी तूने यहाँ आकर। शिवाय फिर आर्या के पास आया जो अभी ध्यान से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। शिवाय ने आर्या की बुक्स बंद की और उसे बाजू से पकड़कर उठाया। आर्या तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी। शिवाय ने आर्या को हल्का सा दीवार से लगाया, उसकी आंखों में देखकर बोला, आर्या इस घर में अटैक हुआ है, डैनी का कुछ पता नहीं है, शायद वो भी किसी कमरे में हो और उसे अटैक के बारे में कुछ ना पता हो। अब मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम वो करोगी, समझी। आर्या को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्या भी हैरानी से शिवाय को देख रही थी और उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। शिवाय ने फिर कहा, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मुझ पर भरोसा है ना। आर्या ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़ी और उसे लेकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में लेकर आया। शिवाय ने एक पल के लिए भी आर्या की कलाई को नहीं छोड़ा। वहीं आर्या को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, उसके घर पर अटैक हुआ है, किसने किया है और शिवाय को कैसे पता है कि उसके घर पर अटैक हुआ है, जबकि उसने घर में किसी को देखा ही नहीं। आर्या नहीं जानती थी कि सरफराज और उसके आदमी रजावत हाउस के गार्डन में खड़े हुए हैं। शिवाय ने एक ड्रॉर खोला, उसमें से एक गन निकाली और उसे अपनी बैग में लगा दिया। शिवाय ने फिर एक गन और ली और अपनी जेब में रख ली और एक और दूसरी गन निकालकर दूसरी जेब में रख लिया। शिवाय ने फिर एक और गन ली, उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और आर्या तो आंखें फाड़े बस शिवाय को ही देख रही थी। उसने एक बार अपना सलाइवा गटका और बोली, मिस्टर ऑलराउंडर आप इतनी सारी गन का क्या करेंगे और आपके पास इतनी सारी गन कैसे आई। शिवाय ने लापरवाही से कहा, ये मेरे नहीं तुम्हारे पापा की है। अब तो आर्या और ज्यादा हैरान हो गई, क्या उसके पापा के पास गन थी। आर्या को तो पता ही नहीं था कि वरदान माफिया किंग रह चुका है, इनफैक्ट अब भी उसके लिंक माफिया से जुड़े हुए हैं। शिवाय के मुंह से ये सुनकर कि गन उसके पापा की है, आर्या तो लगभग बेहोश होने वाली थी। वहीं शिवाय ने फिर से आर्या के गाल पर हाथ लगाकर उसे थपथपाकर कहा, डरो मत मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उसने आर्या की कलाई पकड़ी और एक दूसरे कबर्ड के पास लेकर आया। शिवाय ने उसमें से एक एयरपॉड निकाला और आर्या के कानों में लगाते हुए कहा, तुम्हें गाने पसंद है, आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने आर्या के हाथ में अपना मोबाइल दिया और कहा, इसमें अपनी पसंद के गानों की लिस्ट लगाओ। आर्या तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी और फिर बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शिवाय ने अपने दोनों हाथों से आर्या का चेहरा पकड़ा और बोला, मुझ पर यकीन है ना। आर्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने कहा, तो जो गाए वो करो, अपने गानों की लिस्ट लगाओ, तुम्हें अब गाने सुनने हैं, समझी। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय के फोन से अपने मनपसंद गाने लगा दिए। शिवाय ने आर्या के हाथ से मोबाइल लिया और वॉल्यूम हाई कर दिया। शिवाय ने आर्या को आवाज लगाई तो आर्या ने नहीं सुना। वहीं शिवाय समझ गया कि आर्या को बाहर की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही। शिवाय ने खुद से कहा, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, और फिर उसने आर्या की कलाई पकड़ी और कमरे से बाहर आ गया। शिवाय ने आर्या को अपने पीछे किया और खुद एक पिलर के पीछे छुपकर सरफराज और उसके आदमियों को देखने लगा। सरफराज 12 आदमियों के साथ रजावत हाउस के हॉल में दाखिल हुआ और उसने चिल्लाकर कहा, डैनी, कहाँ है तू? बाहर निकल। सुना है तेरा मालिक तुझे यहाँ छोड़कर अमेरिका चला गया? देख तेरे कितने ही साथियों को मैंने बाहर जख्मी कर दिया, एक को भी चलने लायक नहीं छोड़ा, जल्दी बाहर आ। डैनी शायद अपने कमरे में था, बाहर क्या हो रहा था डैनी को नहीं पता था। सरफराज की आवाज सुनकर डैनी बाहर आया और सरफराज को देखकर डैनी की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बाद भी सरफराज रजावत हाउस के अंदर घुस गया था। और उसके हाथ में हथियार देखकर तो डैनी की हालत और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि इस वक्त डैनी के हाथ में सिर्फ एक बुक थी, शायद वो अपने कमरे में बुक पढ़ रहा था। वहीं शिवाय पिलर के पीछे छुपकर अभी भी सरफराज और डैनी को देख रहा था। शिवाय ने आर्या को एक हाथ से अपने सीने में छुपाया और फिर अपनी बंदूक से सरफराज को निशाना बनाया, लेकिन तभी सरफराज ने डैनी पर गन तानी और उसने डैनी को शूट कर दिया। लेकिन दृष्टि ने अपनी आंखें खोली और फिर वो होटल के अंदर वापस जाने लगी। दृष्टि जैसे जैसे चल रही थी, उसे सांझ का रिएक्शन कैसा होगा? क्या शौर्य सांझ को समझ पाएगा? वंशिका ने अपना माथा